välkommen till 26 juni, andra episoden. Jag kallas Mosse. En gammal räv, sen Ryavallens forna anor kan man säga. Enligt säkra källor så är du den som är snabbast på att måla flaggor i GTS historia. Inte måla, jag gjorde, alltså sydde. Sydde och klippte. Ja, sydde och klippte. Ja. Var ju jävel på det. Ja. Och här står jag nu som ankare för det här projektet. Mm. Sjukt. Vi nice. Har en gäst med oss idag också, ingen mindre än chefstränaren. Och hur kom lägen? Hur fick du hit honom? Nej, det var så. Erik Schelin då, våran SLO. Jag skickade ett sms till honom och vi vill ha en gäst. Och så skickade jag på skämt först. Kan du fixa så att chefstränaren Janne Mian kan komma hit? Och det löser sig. Det är mycket trevligt. Liten applåd på det. Ja. Tack så andra mycket. Episoden liksom, och vi toppar redan. Ja, och första episoden var ju skitbra. Vi har nått ut till många och mycket respons, det är skitskoj. Och vi ber om ursäkt för Anders Hultin, det var många som förstod vad han sa. Textrevisionen kommer några veckor. Just det. Men ja, Janne Mian, jag kan inte någonting om dig, så att du får presentera dig för själv för mig. Ja, jag är runt 40 år, räcker väl att säga det. En cirka ålder där. Ja, kommer från Göteborg, majpojk från början. Som fotbollsspelare flyttade jag runt en del, nådde väl aldrig riktigt toppen. Jag var väl och provspelade i Molde med tränaren i Malmö, Åge Haraj, det var där då. Jag fick barn väldigt tidigt och valde att inte fortsätta satsa på fotbollen. Sen vet man aldrig, jag tror inte jag hade blivit något ändå. Så. Mer än en gapig, hårdför mittfältare kanske som skadade folk till höger och vänster. Men barn blev det tidigt, så jag har faktiskt fått mitt femte barn här nu. Så. Oj, grattis! Ja, jag har tittat på befolkningspyramiden och sådär, och det är väldigt viktigt att det finns människor som kan se till att vi får vår pension. Så jag har ställt upp på det. Tack så mycket. Ja, det är bra. Sätter vi värde på också. Ja. Men någonting med barnen då, är det någonting som kommer i framtiden med proffs? Är de fotbollsintresserade eller hur? Ja, de är fotbollsintresserade allihopa. Ja. Men nu är yngsta född 30 november, så att jag vet inte hur vänstern ser ut där. Men de andra, jag vet inte, min äldsta son, han är 25, han satsar väl en del, men hur långt det bär det vet vi inte. Och min yngsta son, 16 år, han har spelat i Hammarby och sådär, men känner att han vill satsa på skolan nu. Ja, okej. Okay. Ingen som spelar i Elfsborg nu? Nej, jag ville ju gärna att han skulle spela i Norrby eller Elfsborg eller något sånt där. Men han ville satsa på skolan. Okej. Mm. En akademiker? Mm. Ja, helt enkelt. Tyvärr. Nej, det är klart, fåret i familjen. Det är klart att pappa är glad. Jag hade en dotter också som spelade fotboll, men hon är i USA och pluggar till psykolog. Och jag är glad att hon gör det i USA, för annars så blir man ju analyserad fram och tillbaka. Så att, ja. Mm. Och nu har du hamnat i Elfsborg? Nu har jag hamnat i Elfsborg. Jag var ju i Stockholm några år. Det var roligt så länge jag var i Hammarby, men efter den perioden så kände jag att då var man tvungen att börja leva i Stockholm. Och det växte väldigt mycket när jag var där. Man hade 2 miljoner sträcket, passerade man. Trafiken blev bara värre och värre. Tunnelbanan. Människor är jävligt stressade och sådär. Så jag kände ju att jag ville bort. Jag ville gärna hemåt. Jag har bott borta länge. Så när Jörgen Lennartsson ringde så svarade jag faktiskt ja, utan att prata med familjen. Utan det fick jag lappa ihop sen då. Sen givetvis var jag väldigt glad att det var Elfsborg, för att det är en förening som har kontinuitet, ordning och reda och sådär. I alla fall såg man det utifrån. Numera. Men som fystränare först nu är du chefstränare. Ja, jag har alltså, min bakgrund är ju egentligen fotbollstränare. Det var det här med barn och skilsmässa och sånt där som låg bakom. Jag fick faktiskt ett erbjudande att bli tränare, men var tvungen att tacka nej till det. Och då hade jag en egen klinik, jobbade som fysioterapeut, och då frågade den tränaren, men kan du inte jobba som konsult då? Så jag jobbade som konsult och Tony Gustafsson i Degerfors, och på den vägen är det. Han hamnade ju senare i Hammarby och ville att jag skulle komma dit, och då löste det sig med familjen. Du var ju ändå en liten profil i Hammarby. Jag såg matchen mot Norrby förra året. Mm. När du gick fram och fira ska man inte säga, men du gick fram till klacken, och jag såg nu på Twitter till exempel, de presenterade som chefstränare. Mm. Att det var stora supporterprofiler i Hammarby som var jätteglada att du fick den här rollen. Okej, okay, kul att höra. Ja, men sen vet jag att det blev lite konstigt slut där i Hammarby. Ja, det var när jag kom till föreningen så fanns det oerhört mycket problematik kring skadorna. Och vi byggde upp en medicinsk organisation där vi var väldigt noggranna med hur vi jobbade. Och så fick vi ner skadorna till faktiskt den lägsta nivån i Allsvenskan. Sen under sista året i Allsvenskan 2010, då sålde man ju oerhört mycket spelare. Det var Charlie Davis, det var Eguren, det var Palinho. Det var många etablerade spelare som man ersatte egentligen med. Ja, du tar Vlad och slår i Votter och kommer han från Huskvarna. Du hade två brassar som inte kunde trixa och så vidare. Det här, och så sparkade man Tony på det. Ja. Och då var jag var ju lojal klubben tyckte jag när jag uttalade mig. Jag var lojal fansen när jag uttalade mig. Men jag stod ju vid Tony, jag tyckte de gjorde fel. Mm. Sen var jag kvar och då jag ställde ju frågan om de ville jobba med mig. Och jag har ju min filosofi vad gäller fysträning och den är inte alldeles enkel. Men nej. De ville jobba med mig men de visade inte det och då blev det ju svårt helt enkelt. Det var väl då Jesper Blomqvist och Borgqvist. Ja. Ja, de tränade. Så här, det är ju fina killar men vi gick inte bra ihop. Så det är väl, låter väl bra ut. Det blir inga rubriker och det. Nej. Så på den vägen är det. Och sen så därifrån så började jag fundera lite kring fotbollslivet. Det var ju fotbollstränare jag ville vara. Men först och främst så ville jag jobba i eliten och sådär. Men jag fick en förfrågan från Bo FF att bli först utvecklingsansvarig där. De hade inga spelarutvecklingsplaner. De hade bara en massa replag som de kallade det första lag där. Och sen blev jag ju sportchef när man köpte HTFF och bildade Nacka FF då. Mm. Så det var mycket kontorsjobb och sådär. Men det var jävligt lärorikt att sitta och jobba med en spelarutvecklingsplan. 5 timmar om dagen och jobba med olika modeller och sådär som du måste borra ner huvudet i. Och sen så tränade jag P98 samtidigt då. Så att jag höll igång på plan. Men där lämnade jag efter ett tag på grund av, ska jag väl säga då, ekonomiska. Därefter så var... Man spelade ju det där spelet Football Manager. Aha. Där var du väldigt länge så här klubblös. Du var väl alltid den fystränaren han ville värva. Ja. För du var alltid den bästa fystränaren som fanns tillgänglig. Ja. Jag hade bra, fått bra resultat i Hammarby. Det var väl det som hängde kvar där. Mm. Men det är så här att få bra resultat. Det är ju kanske så att blir det 10 skador då är det fystränaren som ska hängas. Ser det ut som de inte kan springa så är det fystränaren som ska hängas. Mm. Och det är ju så att det är ett team som jobbar tillsammans. Bestämmer chefstränaren att nu ska vi spela 11 mot 11 istället för att springa eller spela 4 mot 4, då får det en effekt. Mm. Vill du som fystränare ha ett visst upplägg och inte få göra det, då faller det ju. Så att det är ofta ett team som måste fungera ihop för att det ska bli bra. Ska en fystränare lyckas så måste det vara en bra chefstränare. Ska chefstränaren lyckas måste det vara en bra assisterande och så vidare. Det är ett team som måste fungera. Så det är ganska enkelt nu för Magnus då att gå in som fystränare när du är chefstränare och har lite koll på detta? Nej, det enkla för Magnus det är att han har full mandat. Han är ansvarig för fysträningen och får lägga sig vad han vill kring upplägget och sen så kör vi på det. Mm. Så till så vidare är det enkelt. Sen har jag bestämt mig för att jag släpper det. Jag ska jobba med passningsövningar, spelidéer, anfallsvägar, försvarsarbete och så jag, Wettergren och Claes tillsammans där. Men så att det känns bra. Mm. Ja, men det har ju sett bra ut hittills år. Det är inte några speciella skador mer än kanske Jon och Lasse som har varit borta. Vi var inne på det lite förra veckan att det inte varit så mycket besvär med det i år. Nej, det ser väldigt bra ut och det är ju den tuffaste perioden rent träningsmässigt. Då ligger man ju på gränsen hela tiden och då brukar det ju komma. Sen har du ju, när vi är nedtränade så är man infektionskänslig och det är lätt att man blir sjuk då. Men de enda som har varit sjuka är vi ledare, så att det är skitbra. Ja, hur är det med Claes där egentligen? Ja, Claes är förkyld han också och sen har han ju lite problem med knäna här nu då, så det är lite tråkigt att han behöver sitta i rullstol. Men vi hoppas att de hittar rätt mediciner och det får läka och sådär. Så. Ja, för han var inte med matchen där mot ÖIS. Det var många som undrade det för de såg honom inte. Nej, han har varit hos läkarna och fått hjälp där så att han kom ner idag då. Okej, så han har varit med laget då. Jajamän. Men vi kan väl börja med lite AIK-matchen tänkte jag. Mm. Där vi hade en väldigt pigg öppning och fick mål redan i 3:e minuten. Det var ju väldigt skönt. Mm. Sen så känner jag lite att det var matchen var lite annorlunda, för att första halvlek så var Elfsborg som fick backa ner lite och spela på vassa kontringar. Mm. Medan andra halvlek var det helt tvärtom. Ja, det är min bild av det också. Och jag var ganska glad över att första halvlek såg ut som den gjorde. För att vi har jobbat väldigt hårt med vårt försvarsarbete. Vi har löpt väldigt mycket med Driesen. Då får man ett kvitto på det vi jobbar med. Och det var inte klockrent, det var inte perfekt på något sätt. Och som tränare kanske man vill att det ska vara 90 minuter perfekt, både anfallsspel och försvarsspel, men det har ju aldrig hänt, kommer aldrig hända kanske. Men till stora delar så såg det väldigt bra ut, och jag tyckte AIK var lite konfunderade. De slog mycket långt i början, de kändes lite stressade. Sen när de började rulla boll så hittade de in mellan oss kring mittfältet upp till deras forwards. Och det var ju för att vårt mittfält låg lite för lågt. Och det korrigerar vi till andra. Sen, och då tycker jag vi tar över. Sen kommer ju deras mål lite slumpartat. Det kändes lite tråkigt att släppa in två sådana mål. Ja, det gör det. Men det är återigen en träningsmatch, och då får man fokusera på rätt saker. Och jag tycker ju att 2-1 målet exempelvis, det är en klar offside. Hedlund slår en indianare, en vändning av någon AIK-are av något slag, vad nu heter. Och sen så är det en djupledsboll, och Henrik Goitom tycker jag är 2 meter offside. Det är inte världens snabbaste spelare, Henrik Goitom. Ja, och sen är det framförallt inte straff. Nej, Kevin är inte ens på honom. Nej, jag tänkte komma till det. Det är inte straff heller. Och han överdriver rörelsen ganska bra. Han gör det bra, det får man väl säga. Men ja. Just den perioden tyckte jag också att det var lite chansartat i försvarsspelet, för vi hade några offside-fällor där som vi misslyckades med, och nu kanske det var inte offside då, men det var ändå en offside-fälla där de kom igenom, och det var lite som chansartat där. Vi vill ju att vi ska stå högre i år. Vi har känt att vår backlinje har varit lite ängslig. De faller ifrån, och faller man ifrån så får man de här attraktiva ytorna framför backlinjen, och det vill de flesta lag ha. De vill ha rättvända mittfältare där. Vi har bestämt oss för att vi ska försöka jobba lite tuffare, lite aggressivare där, och då kan vi försöka i träningsmatcherna stå lite högre kanske än vad vi ska göra framöver. Så att vi startar väl ungefär vid halva med vår backlinje. Och normalt sett kanske man droppar en 5-10 meter till där. Va? Men alltså den formationen vi ser nu, det har ju varit lite så 4-3-3 med en lite defensiv mittfältare där. Nu Anders Hensson mot AIK och Adam Lundqvist var det igår. Är det så ni vill spela? Nej, vi vill inte ha någon defensiv mittfältare. Vi vill ha en enhet i tre spelare som där det kan vara ett litet typ. Men det är en av problemen som vi tycker att både Anders, Adam och Anton också igår här droppar alldeles för mycket. De blir sittande, och de kanske är vana att spela 4-2-3-1 och sådär. Jag tror man gjorde det under stora delar med Haglund. Va? Ja. Och jag tror att Anton kanske också har spelat där i U21 och så vidare. Så att det är något som vi vill flytta upp det och se till att de inte spelar igenom den här trean. För är vi tre spelare så ska det mycket till. Mm. Och då kan vi få försvarslinjen som kliver upp tuffare. Ofta har man ju en tia som droppar i hålet. Då ska vi väl ha folk som kliver upp där och vinner boll. Vinner man inte boll så ska man backcheckas av en löpande mittfältare där, Rodén med dubbarna för eller något sånt där. Sen, anfallsspelet kändes väldigt mycket mer rakt på mål än vad det brukar sett ut, eller som det har sett ut tidigare för Elfsborg. Det har gått mycket på inlägg och sådär. Det kändes som nästan alla bollar bara gick rakt på mål. Ja, vi har ju inte jobbat något med anfallsspelet, ska jag väl villigt erkänna. Sen så när vi blev lite tillbakatryckta så kände vi att de långa bollarna kanske kom lite för tidigt. Man hade kanske velat hålla i. Och nu har vi den här veckan jobbat väldigt mycket med possession, just för att vi ska hitta tryggheten med bollen och passningsspel och sådär. Sen kommer vi titta på den taktiska träningen, kommer handla om lite anfallsvägar också. Så att vi kommer ju inte släppa försvarsspelet riktigt ännu, men vi kommer väva in lite anfallsspel. Och det blir gärna så, man blir pressad, sätter en lång på Frick eller Lasse som spelade också. Ja, hur var det med Lasse, hur gick det för han? Han har gjort en MR, röntgen, och det visar ingenting. Så att det är lite överansträngt. Han såg väldigt pigg ut i öppningen. Alltså. Ja, jag tyckte han var den bästa spelaren. Ja, det tyckte jag också. Väldigt tråkigt att han fick vara så tidigt. Det märktes lite skillnad också när han gick av där. För han var lite huvudrollen där i början. Ja, de hade lite respekt för honom också. Så kom Frick in, så de kanske inte kände igen riktigt. Och, Eller ja, de är rädda för Lasses djupledsspel kanske. Mm. Frick kanske de känner igen. Men han har rakat huvudet. Ja, det måste jag fråga. Det här raka huvudet, nu blir det lite utanför ämnet här. Ja. Men är det en sån här inkilningsgrej? För det, varje gång de åker iväg på de här lägena så är det alltid någon som har rakat skallen. Ja, jag får väl avslöja det. Jag hoppas att det inte kommer ut i Aftonbladet. Men det är en... Det är, en sån det är så. Varför har Anton Andreasson kvar året då? Ja, det, jag tror att det här handlar om makt. Är det Stefan då kanske? Som... Ja, det är det. Får söva ner han? Jag tror att han, de rakar han på ryggen. Just. Men det är bättre med ett rakat huvud än pannbanden som var förut. Pannbanden är lite spår. Jo, alltså. Var så kritiska mot pannbandsligan här tycker jag inte. Men... Nej, Svensson way back in time med sina likadana pannbandskillar, det var, nej. Jag såg någon bild på Svensson, Tobbe Lindroth och Bella. Bella. Ja, pannband. Pannbandsligan. De såg ju som innebandyspelare. Ja, exakt. Det är inte fotbollsspelare. Men det är lite så. Alla såg nästan ut så i Borås ett tag. Alltså. Det var verkligen så när Svensson, Lindroth och Bella Berglund där. Det var mycket boråsare då, det kommer jag ihåg. De satte en modetrend. Ja, det gjorde de. Ja, det känns ju där. Så, möter du en pannbandskille eller en kille som är rakad? Vem har du mest respekt för? Ja, det är sant. Ja, det säger sig självt. Det är ju självklart Palmas lirare. Liksom. Suck. Ja, men hur ser du på den här säsongen här nu då? Jag är hoppfull. Jag tycker det finns en dynamik i gruppen. Det finns en go i gruppen som jag saknade lite förra året. Och de där 10% extra i glädje, de där 10% extra i löpmeter eller kanske 20% till och med. Det gör jag ganska mycket. Sen tycker jag att jag fick någon fråga igår, de höll på med någon bilag och målsättningar och sådär. Mm. Vi har inte jobbat fram någon målsättning, men jag tycker att är man en förening som Elfsborg så ska man vara ett topplag. Sen kan man ju definiera topplag, men att sluta... Och i alla fall sikta på en kuppplats eller sikta på guld. Det ska vara självklart när man är här som spelare. Mm. Sen vet man ju det här med målsättning att det är mycket om och men. Det kan hända att vi får 4 skador, en avstängning. Då är vi lite sårbara, kanske. Mm. För vi vet inte vad de unga spelarna går för i den här miljön. Man kan vara talang, men talangen ska ju producera. Och det gör man på de stora arenorna. Och då är det press, media... galna gulliganer som man ska prestera framför och sådär va. Så att, och det är faktiskt så att alla klarar inte det. De kan vara jävligt bra på träningar och de kan vara väldigt bra i en U21-match och sen så ska de upp på den stora arenan och det är då man får kvitto lite grann på det här. Mm. Så är det väl lite andra knep också på den nivån där. Ja, så är det. Och det finns ju några rävar de ska möta också på vägen där va. Det är ju några frågetecken, men och sen så det kan vara domare som lägger sig i, det kan vara vi spelade mot Kiev och rapporterna därifrån var ju att det var en jävla blöt plan och så vidare, men vi skulle ändå spela boll. Mm. Och det måste vi också anpassa oss utifrån hur motståndarna taktiskt försöker manövrera ut oss, hur väder och vind är och så vidare. Och även om vi har en plan så måste man ha klokheten. Och men det är med ett snyggt kortpassningsspel som vi ska... Ja, det har ju varit lite diskussion här om Elfsborgsprofilen och att man vill tillbaka till den. Och då är passningsspelet ett signum och det är klart att vi ska jobba med det. Det är inte så att man har fått order från styrelsen, men det är ju det tycker jag är en självklarhet också, att vi kommer inte stå i backlinjen och dunka lugnt på en forward, utan sen ska det vara det långa spelet är givetvis ett vapen, det långa spelet ska bara, det ska finnas en tanke med det. Det är det viktiga, men annars så vill vi ju såga oss igenom motståndarna och vi tycker att vi har den kvaliteten i spelarna också. Men det var väl det man kände innan också, att det var ju ett fint kortpassningsspel, typ 2011, men då körde vi fast och det var alltid det här, det var nära, det blev aldrig någonting. Lite så kunde jag känna det AIK också, men nu är det en försäsong. Ja, och som sagt, huvudfokus är enbart försvarsspel och jag tror att vi får jobba lite med anfallsspelet och ge lite vägar. Det är ju så att anfallsspel är väldigt mycket kreativitet och egna lösningar. Men jag tror att de här egna lösningarna och kreativiteten, det får man fram om man har en ryggrad. Och det kan vara, de här lösningarna har vi om högerbacken har bollen. De här lösningarna har vi om vi är på halva plan. De här lösningarna har vi om vi har etableringsspel. Då. Så att, har man kanske 2-3 lösningar i bakfickan när man som sitter i ryggmärgen, då, då kommer det andra. Mm. En annan grej jag noterar från AIK-matchen var ju att Johan Larsson var kapten. Ja. Det var lite roligt att se. Ja. Inte Anders Svensson längre? Nej, vi, alltså, det är ett generationsskifte på gång i Elfsborg. Det tror jag alla ser och alla förstår. Och jag tror det är 9 spelare som har lämnat oss. Och Ishi plus 30 och så vidare. Så att, Ishi? Ja, Ishi, han är väl över 30. Över 30 år? Ja. Ja. Ja. Och, han har ju lämnat. Ja, ja, han men det, har jag menar att det är ett generationsskifte och några äldre har lämnat oss och vi måste börja titta lite på framtiden och då kan man också försäsong prova, se hur hanterar Johan det och hur känns det för Johan att vara kapten och hur hanterar han det. Men det där med kaptensbindel, inte det är bara en bindel på armen? Man kan tycka det, men för oss är det att vara språkröret ut på plan och vara den spelaren som hjälper oss att föra våran idé framåt. Mm. Sen så får vi se om det blir Johan eller om det blir någon annan. Mm. Men det är lite roligt det med generationsskiftet ändå, för jag tänkte på det här inför AIK-matchen att alltså det är ju nästan samma startelva ändå, det är bara Ishizaki som fattas egentligen. Ja. Det är ju inga direkt startelvespelare mer än Ishizaki då som har lämnat. Nej, och det är, man har väl kanske inte, jag tror Claes har sagt det i media någon gång där, att det är ju faktiskt inte några direkta startspelare. Jag tror Stefan Larsson gjorde inte speciellt många matcher, han var skadad stora delar. Javo var skadad när jag kom, långtidsskadad, gjorde inte heller så många matcher. Tom startade säsongen ganska bra, blev opererad, sen kom han aldrig riktigt tillbaka, gjorde inte speciellt många matcher. Så det är ju Ishi då. Mm. Men så ser det ut, de spelarna som har lämnat, de har inte gjort så jättemycket speltid. Så att, och tittar vi på startelvan som du säger så är det, men underifrån det är ju där det är ungt nu då. Mm. Och det får vi jobba så här och flytta upp spelare och sen flytta in spelare, då kan det bli bra. Så att vi har inte bytt startelva ännu. Men, och det är inga nyförvärv på väg in? Nej, inte som vi vet ännu. Nej. Det kan bli alltså. Det vet man, får ju kolla med Stefan. Glenn tittar bara, och ler jättestort. Ja. Nej, vi hade en liten frågesport här till dig, eller frågesport. 10 frågor. Vi kan ju ta det från början här, att innan vi började spela in så utspelade sig en pingismatch där Josef Borhammar mötte Janne då i pingis. Josef, hur gick det? Jag vann med 11-9. 11-9, så att det kommer bli en återkommande punkt här i podden att vi ska möta gästen i pingis. Och nu leder vi då med 1-0. Och nu blir det den här frågesporten. Ja, det är tungt. Och alltså, ämnet är IF Elfsborg. Vad känner du nu? Ja, nu fick jag svettningar igen. du överlever nog, tror jag. Ja. Första frågan. Vilket datum grundades IF Elfsborg? Ingen aning. 26 juni 1904. Det är därför podden heter 26 juni. Nu fick jag svettningar. Det är också viktigt att poängtera. Det är 3 eller 4 månader före IFK Göteborg. Jaha, okej. Okay. Ja, det är viktigt. Den är viktig. Vem har gjort flest allsvenska matcher för IF Elfsborg? Det måste vara Anders Svensson. Det är det inte. Va? Vi hade en stor profil. Han är 38 år gammal. Ja, nej, vi hade en som heter Sven Jonasson där på 30-40-talet. Okej. Okay. Har du hört namnet? Nej. Det får du lägga på minnet. Oj. Han har ju alla rekorden. Då kan vi gå vidare på nästa där. Vem har gjort flest allsvenska mål för Elfsborg? Mattias Svensson. Nej, han gjorde ju bara, var det 3 säsonger i allsvenska? Ja. Det är sen Jonasson på den frågan också. Oh, okay. Vem gjorde första målet på Borås Arena? Spelade mittback AIK borta. Det är lite otippat faktiskt. Och det är inte Sebastian Holmén. Mobäck. Första rätten. Vilket år bildades Gulliganerna? Den här är ju lite omöjlig. Ja, den är svår. Ja. Men jag skulle tippa på 98. 1991. 91, oh. Min dotter förlorade 91. Ja, du får ju tänka på det sen. Glömmer du aldrig det? Nej. Vart ligger Elfsborg i den allsvenska maratontabellen? Kan de ligga... maratontabellen. Det är antal säsonger i allsvenskan. Poängen och poängen. Säsongen. Oh. Vilka svåra frågor. Jag säger 7 då. Femma. Oj. Jag var tvungen att dubbelkolla. Så att Matte Svensson gjorde mål i sin Elfsborgs comeback 2005 där mot Kalmar. Han gjorde ju målet, men han gjorde en sak till som han är känd för sen efter. Vem sa du? Matte Svensson. Dela ut en armbåge. Det var faktiskt nära. Jag tycker han ska ha fått rätt på det. Ja, det är det. Ja, han trampade Patrik Rosengren på ryggen när han låg ner. Ja, just det. Det kommer jag ihåg. Ja, det var rätt mycket diskussion. Bagan. Den här är lite svår, men jag tror du kan den. Vad är Anders Svenssons favoritmat? Ja, det kan... Min son går i skola här uppe. Då har de taco för 10 spänn varje fredag. Nice. Vilken skola sa du? Bäckensgymnasiet. Oj. Oj, oj. Vet du vad jag ska göra på fredag? Ja. Så du svarar taco? Jag svarar taco. Ja, då har du. Är det bra? 2 rätt där. 3. 3, ja, precis. Vad är Johan Sjöbergs smeknamn? Åh. Oh. Ja, men det måste vara något med hans evighetsmaskin. Fan, det ska jag kunna. Det kommer hans ögonbryn ganska ofta. Ögonbryn? Ja. Han kunde knappt nicka. Kapten Blod. Ja! Så vilket jubel. Och så sista frågan. Vi har pratat om honom ganska mycket här, men vet du vem Lennart Lente Persson är? Ja, jag har träffat honom någon gång på kansliet. Legendarisk gulligan. Ja, han är... Alla vet vem han är. Det är helt sjukt. Ja. Och att, det blir 5 rätt här, va? Ja, det blir det, va? Ja. Ja, jag måste säga, alltså jag är jävligt dålig på historia. Sådär. Jag är mer... övningar och sådär. Men det är dåligt. Man borde ju veta det. Man borde ju läsa på. Ja, men man ska kunna lite historia. 5 och 10. Vi ska se, nästa gäst kanske inte är så mycket bättre. Jag får kolla det nästa. Men vi pratar ändå Lente Persson här. Då kanske vi ska ta... Ska vi inte spara den lite? Ja. Eller? Jag tror vi sparar den lite. Jag har ganska mycket tid. Jag är lite mer sugen på att veta lite mer om Janne ändå. Till exempel, vad har du för favoritöl? Dricker du mycket öl? Inte numera. Jag ser mig själv som en förebild som tränare. Och framförallt när jag var fystränare. Nu kanske det går bra att dricka lite mer. Nej då. Vad ska du göra ikväll? Jag ska köra bil ikväll. Så alltså. det blir bara back. Okay. Du snusar också? Ja, det gör jag. Vad har du för snus? General. Portion, lös? Lös. Favoritöl, Guinness. Ja. Jag bodde ett tag i England och farsan sa alltid att det är bra med en Guinness till maten för ditt hår. Men som du så ser, det föll inte så jävla bra. Det gick inte så bra det. Nej, men jag gillar de flesta. Jag gillar mörköl mest och så. Men det blir till maten och sådär. Men inte så ofta. Nej. Vad gillar du att käka då annars? Jag lagar mycket pasta, jag gillar att laga mat. Så att när jag kommer hem från träningarna så ställer jag mig alltid vid spisen och lagar mat. Jag älskar att se när folk njuter när man käkar. Och sådär. Så jag får bjuda på krubb någon gång. Det får du göra. Nästa podd som ni spelar in i ditt kök. Ja, fan, kan vi ha så här recept och grejer. Och lite, härligt. Ja, kanske lite svårare fråga tänkte jag. Har du någon favoritspelare i Elfsborg? Ja, den jag passar den på något sätt. Det är klart att det finns spelare som... Någon är ju roligare än de andra. Eller? Det kan ja, det fan, jag är på lust att köra det. Men man känner det bra, oj, fan. när man jobbar med spelare så har alla ett värde på något sätt. Och om man bortser ifrån speltid, ordinarie plats och såna här saker så tycker jag att Sebban, han är en spelare som alltså Holmén, som alltid ger 100 på alla övningar, fattar snabbt när man instruerar och vill bli bättre. Det är liksom en egenskap hos honom, och sen finns det nästan alltid ett leende där. Och leran inte, så klappar jag till den och då är det bra. Ja, men han har många goda egenskaper, så, som om man bortser från det här med teknik och flärd och allt annat. Ja, så just det, vad kör du för bil? Jag kör en Toyota Avensis 00, så den är gammal. Men jag pendlade första 7-8 månader mellan Stockholm och Borås. Min son skulle gå klart skolan och sådär, så att då åkte jag två dagar i veckan ungefär fram och tillbaka. Och den går som en klocka, den jävla bilen. Mm. Mm-hmm. Och sen hörde jag att spelarna leasade sina bilar, och det var ju inte något annat än strul där, va? Så jag kände, nej, jag väntar nog med det. Så att jag kör en gammal grön Toyota. Men det är ju ordentligt, det är ja, så det ska vara. Jag kallar den för bättre. Så det är därför alla spelarna har så fina bilar, så de leasar dem? Ja, det tror jag de gör sig det. Åh fan. Ja, om de har köpt dem så kanske de har något avtal. Men jag tyckte det var bara krångel där. Och, han som jag hyrde huset av i Stockholm, han var bilhandlare. Och, Janne, för fan, jag grejar det här. Det är en bra bil. Vet du. Så att Antes bil, gör vi reklam för henne. Snyggt. Ja, så att han servar min bil och fixar den och sådär. Ja, vi kanske ska gå vidare med ÖIS-matchen som var igår här, ja, i regnet. Det var småkillarna som fick spela. Ja, nej, men det är som vi sa här i början, att det är ju en generationsväxling på gång, och då är det viktigt att vi får titta på de här spelarna i en seniormiljö tillsammans med andra A-lagsspelare och mot seniorer. Mm. Och Det är klart att man vill lära känna namnen, man får se dem i den här miljön, då kan vi också bedöma dem på ett bättre sätt. Jag var på matchen själv igår. Mm. Och jag var väldigt imponerad av Arjan Mustafa. Mm. Väldigt bra match. Alltså, första halvlek var väl lite bättre, men det var väl han som stack ut, tycker jag. Ja, det är han en intressant spelare, och tillhör ju den gruppen av spelare som tränar med oss emellanåt, till tre spelare, och Martin, Arjan och Jakob. Mm. De ligger ju någonstans i något mellanland. De tränar med U21 och de tränar med oss, och behöver vi fylla på så fyller vi på med dem. Och så. Det är också för att göra en bedömning då, under vägens gång, och när det är dags för ett avslut, då skulle man, kan man erbjuda ett kontrakt eller säga att det är bättre att ni går. Men då har vi gjort en ordentlig utvärdering på de spelarna. Ja, det är ju ärligt och bra. Ja, och det ja, som att bara titta på en spelare i U21-nivå och sen flytta upp dem, det är inte optimalt, tycker jag personligen. Nej. Men det blir som en extra morot för dem också, att vara med på de andra träningarna istället för U21. Ja, precis. Och även delta i sådana här matcher, skulle jag tro. Så att det är klart att det ger lite extra att möta ÖIS A-lag jämfört med en kollega i U21. Och jag har sett en hel del U21-matcher under året, och Elfsborg är ofta väldigt överlägsna. Och det, ja, mittbacken i Elfsborg vinner med 6-0. Du får ju aldrig se honom riktigt i action. Så att, men det är kul att talangerna får komma upp och synas. Ja, det var ju det som gjorde att matchen blev lite spännande igår också. Mm. Och nu, matchen var ju inte jättebra. Det var ju inte den roligaste matchen man har sett heller. Men man fick ju se vissa spelare, och då tyckte jag Arjan var en som stack ut. Och sen också Arbesinelli var ju en kreativ fläkt där på ena kanten. Mm. Han kom ju runt. I andra halvlek så hade han ju lekstugan med ytterbacken där. Mm. Och sånt är ju roligt att se. Ja. Och Arber tillhör ju A-truppen här nu då, så att de här spelarna ska också, som tillhör A-truppen, visa vägen i de här matcherna. Och det är också en skola, det är också något vi vill se, att Adam Lundqvist, Anton och Arber, Kevin var med. Mm. Han tog ju ett jätteansvar, men han är ju också lite äldre än de killarna där. Men dubbelt så gammal nästan. Man hörde ju Kevin hela tiden, han styrde och ställde, och det är precis det man vill ha, och det är ju kanske feedback man vill ge till Adam också. Att, ja, Adam var, det såg man också, att han gick fram som en ledare där, och han var ju inte ens äldst av de yngsta. Men han tog en ledarroll där på innerfältet, som man såg att han styrde och ställde. Ja, och det, gör han det så kommer han att växa som spelare, och när han spelar i A-laget så kanske han inte tar för sig lika mycket bara för att han är en av de yngre. Men kan han göra det tillräckligt ofta i de här matcherna, så kommer han att göra det. För det gjorde han, Adam, efter matchen också. De kom ju fram och tackade oss ordentligt som var där på supportrar på plats. Och det var Adam, han tog tag i allihopa, nu kommer ni här. Och så det var roligt att se. Ja, det, det sätter ju i värde på i alla fall. Ja, absolut. Men det blir att du får respekt för spelarna också. Mm. Ja, han kommer få pluspeng av oss i framtiden för en sån liten sak egentligen. Mm. Ja, det är en väldigt intressant spelare. Men som sagt, om vi har 4-5 A-lagsspelare med, så är det de som ska föra skeppet framåt. Och sen så tyckte jag tyckte kollektivet var inte bra första halvlek, och det handlar ju också om att vi har ett sätt att se på försvarsspelet och anfallsspelet som inte riktigt synkat med allihopa. Och sen så kanske det är ett ok på axlarna för många där de känner att här är min framtid, nu presterar jag inte idag så ja. Kommer jag inte få tillhöra A-laget. Och det var lite av det vi sa innan de gick ut, att släpp handbromsen och ta bort oket, nu är det bara att köra. Vi vill se Elfsborgs spelare här med ett och två tillslag och snabba fötter och bra rörlighet. Och det tyckte jag de levererade ändå. Det blev lite mer fart och fläkt. Och de vann ju matchen också. Ja, alltså det var ÖIS. De, visst, det är division 1-lag, men de åkte till Superettan nu. Och ja. Man såg, jag kände inte igen jättemånga namn heller, men som André Nilsson var med, David Lane har ju spelat i Allsvenskan, så det, ja. Var ju inte, det var inte ett juniorlag de ställde upp med. Nej, absolut. Och det smällde ju närkamperna, och det var just de här seniorsituationerna som är bra för många av de unga spelarna att känna på. Mm. Sen så ropa igen. Sen så är det ju några spelare som jag kanske har sett förut, men inte liksom riktigt. Nu lär man känna deras namn. Och Erik Nilsson, högerback, väldigt intressant spelare att följa. Viktor Nilsson kom in i andra halvlek, tog för sig jättebra. Vi hade Cardo på vänsterbacken i första halvlek. Har aldrig sett förut heller. Kanske någon match, men jag tror inte jag har sett honom en hel halvlek så här. Vi har en spelare som kom in som heter Ali Bäck, som är fantastiskt bra, intressant spelare. Han hade pannband också. Ja, han hade pannband. Men jag tror det var mer för att han så var lik han var Rasputin förresten. Känner ni en Rasputin? Nej, det var en rysk munk som gökar sig hela vägen upp till Tsarpalatset. Ni kan googla på honom sen. Okej. Ali Bäck har sin framtid klar där. Jag hör redan en klacksång. Ali Bäck Rasputin. Nej, men han bra speluppfattning, bra bollmottagare, bra rörelsemönster, och sen så man märkte att han fick ta lite stryk i början och så anpassade han sig till det och så vann han några närkamper. Så att det var också en spelare som jag sett lite grann i, om det var U19 eller U17, jag kan inte ihåg riktigt. Men han var väl skadad förra året? Ja, han gjorde en operation, var knäoperation tror jag. Ja. Men nu fick man se honom i det här sammanhanget, och det är ju väldigt spännande. Och, ja, det var säkert de mer unga spelare som jag har glömt av. Det var en jävla massa nya namn. Det var jobbigt att ha en match någon gång där. Något också som var roligt i andra halvlek var ju när Anton Lantz gick ut på vänsterbacken. Mm. Jag tyckte det var inför, om det var 2010-2011, då hade han precis kommit fram där. Han kom fram den här kända match mot AIK när alla var borta. Ja, och så gick Anton Lantz in och så gjorde en kanonmatch som mittback. Sen blev han ju uppflyttad men fick inte spela så mycket. Men sen gick vi in i säsong 2011 tror jag det var. Och vid ytterbacksplatserna har känts alltid lite osäkra. Och det är samma, Klarström är ju, alltså han gör det han ska, och han blir väl till, ja, han blir ju inte yngre. Nej. Och inte bättre. Jo, jag tycker Klarström, han gör sitt jobb. Men det kändes spännande att se Lantz då. Jag ville redan 2011, och igår när man såg, jag tyckte han var mycket, mycket bättre i andra halvlek när han fick spela vänsterback än i första halvlek när han fick spela mittback. Är Anton Lantz våran vänsterback 2014? Anton är egentligen, vi vill ha en vänsterfotad mittback. Vi tycker att det rensa inlägg från höger och vara högerfotad är inte optimalt. Kunna ta emot bollen med vänsterfoten och starta ett anfall, vindstick och så vidare. Uppspelsfasen får du också mer, alltså diagonalerna blir bättre där. Så att han är egentligen tilltänkt som mittback, och det var därför han startade där. Sen så vet vi att vi kan använda honom som vänsterback. Så därför spelar vi honom där i andra halvlek. Så att det var det enda bytet egentligen som var planerat. Och det var Victor Nilsson in då och ut med Lantz på en kant. Mm. Så att så går våra tankar kring Anton Lantz. Häcken nu på lördag. På lördag. Mm. Vad har du för tankar inför den? Två saker, att vi håller upp våra linjer lite bättre, framförallt på mittfältet. Att vi jobbar lika bra defensivt och kryddar det med ett bättre anfallsspel. Nu har vi inte jobbat jättemycket med anfallsspel, men vi har jobbat en del med possession. Så det man vill se nu är att när vi rör boll så ska det inte upp till forward så jävla fort. Utan håll i bollen, vänd på spelet, få motståndarna röra på sig så att vi kan sticka in bollarna mellan deras lagdelar. Och sen så har det ju sett jävligt bra ut när det gäller orken ändå, tycker jag. De har orkat lite mer än vad vi hoppats på, eller vad vi trodde egentligen. Vi tänkte att 30 plus 30 kanske mot Stoja, det är de orkar. Men de orkade lite mer, tyckte vi. Mm-hmm. Och mot AIK så fick vi jobba jävligt hårt första halvlek, som ni var inne på. Och det är alltid, tär alltid mer på krafterna att jobba defensivt jämfört med det offensiva. Mm. Så att jag är förhoppningsfull om att bägge delarna ska fungera hyfsat i 70 minuter. För det är ju så att nästa helg så drar ju tävlingssäsongen igång. Ja. Så det är ju egentligen sista matchen. Nu är det ju Östersund visserligen, men vi ska ju gå för seger i den matchen. Och det är ju en tävlingsmatch. Absolut. Och det, när det gäller den tunga träningsperioden så lättar vi ju lite på den. Och inför Östersundsmatchen så är ju tanken att då ska vi orka 90 minuter och både anfallsspel och försvarsspel ska satsa. Sen så finns det en stund kvar till Allsvenskan, och det finns ju givetvis en del att jobba med. Mm. Men scoutar ni någonting när ni spelar nu Svenska Cupen? Jag kommer att försöka plocka fram några matcher. Det blir ju någon gammal match då kanske som jag kan hitta, men om de skulle spela i det närmaste så får vi se. Det kanske inte är försvarbart att åka till Östersund och se en match nu. Men, finns det några videoklipp med Rynninge? Det däremot kan vara svårare. Men om man tittar på hotet där så är det väl Östersund. Och jag såg Östersund någon gång förra året i någon superettan match mot Hammarby. Och de är ganska bra. Mm. Så man får ta varje motstånd på största allvar. Sen så, vi scoutar ju alltid motståndarna, men gör vi inte det så är inte det hela världen heller. Men man ska inte överdriva det där med scouting. Jag tycker ju, om man scoutar motståndare så är det för att man ska hitta svagheter och man ska kanske korrigera lite grann i sitt eget spel för att såra motståndare. Vi ska ju vara så pass mycket bättre. Det handlar om inställning och att göra det vi kommer överens om helt enkelt. Och tålamod, för att ibland man kommer möta spelare som springer häcken av sig för att alltså i Östersund. och det är ju viktigt då att man behåller tålamodet och inte och står i 0-0 i 70:e minuten, och det är lätt att börja försöka avgöra, dribbla, sätta långa, och då får de ännu mer energi. Mm. Och förstår man det som spelare och håller den balansen och går in till matchen med 100% inställning, då ska vi vinna alla de tre matcherna. Mm. Men cupen är ju viktig. Vi vill ut i Europa. Det vill vi. Vi har en hyfsat bra ranking nu, och kommer vi ut i Europa så har vi en del fördelar med det. Mm. Så äntligen. Så det kommer satsas på cupen då också? Ja, det ska det göra. Det är, varje tävlingsmatch i Elfsborg ska vara 100% det, och det är också självklart för oss. Mm. Ja, det är roligt det. Ja, men det är kul att satsa på cupen. För det är ändå speciellt. Det var ju något som när du var aktiv som du fick åka och kolla på. Jag har varit på ett cupguld i Jönköping. Mm. Straffsparksvall. Ja, straffspark. AIK och Elfsborg. 2003. Galen. 2001 var den. Ja, det var 2001. Just det, 2003 var på Råsunda. Helt sjukt, som sagt. Men det var hur kul som helst. Mm. Ja, det är ju det som är lite speciellt, en sån cupmatch, en direkt avgörande match. Det är det man alltid vill ha. Ja, så är det. Och sen så är det ju en väg ut i Europa. Nu har jag fått smak på det här i Elfsborg i flera år, och det är klart att ett år utan det är ju lite fattigt. Sen är det ju ett skyltfönster för spelarna. Det är en ekonomi för klubben. Och det finns mycket. Reser till oss. Ja, precis. jävla glädje för er att kunna åka ner till Polen och dricka bira. ja, precis. De har en anledning. Ja, precis. Ja. Ska vi tacka Janne? Jag tycker det. Ja, tycker jag med. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Riktigt trevligt att vara här. Det där var vår chefstränare. Janne Mian. Eller på helt, helt fel här. 26 juni, andra episoden. Från studio B Street här faktiskt. Så föreningen heter. Soundica-kanalen som sänds. Så nu har ni koll på det. Och det var homofobiföreläsning i helgen på Sven-Erik, va? Nej. Erikslundsskolan. Erikslundsskolan, så ja. Yes. Vilken koll man har. Uh-huh. Du hade bara koll på att det var fika, va? Ja, jag tänkte gå på det bara för att fika, men det var inte fika. Jag var inte där heller, tyvärr. Nej, men jag var där. Ja, Mats Ola Borglund körde en press eller en föreläsning. Han är en före detta spelare som berättade sin synvinkel som elitfotbollsspelare och homosexuell då. Det var väldigt lärorikt. Sen var det även Bubba, chefen Kingen Svensson, som körde en prestation om hur det ser ut på läktarna. Också väldigt lärorikt och pratar mycket om att när man står där på läktaren och i stridens hetta så kan det ju bli att man skriker bögjävel och andra sådana grejer. Och såklart är inte det så jävla roligt om man då är homosexuell. Så att det är en grej som egentligen många ser är ett problem, men som är ett problem. Och ja, nu är det dags att upplysa det. Ja, kampanjen är ju skitbra och det ska ju också att den får den spridning och som den får, och att det är ju många nu som ansluter sig till den också, om man förstår det rätt, att det är flera föreningar som blir aktiva i den och det blir fler föreläsningar. Det var i Geis i lördags också, va? Ja. Eller i Geis, hos Geis. Jaha. Ja, och ja, men som jag har förstått det så ska de köra i Göteborg igen och sådär, så de ska köra många. Men ja, nu var ju inte det själv, vi hade årsmöte i Hästrafors, men hur ska kampanjen gå vidare nu då? Nej, alltså de ska ju fortsätta med föreläsningar runt om i hela Sverige, tror jag tänkt. Och sen så är det ju nu när Allsvenskan drar igång, så hoppas man ju att fler lag hänger på med dra upp en banderoll och visa att det är inte okej med homofobi. Så att, ja. Men de måste ta fram lite souvenir och sånt också man kan köpa. Ja. Tygkassar fanns det att köpa och tishtar. Det är ja. Jättegott att de belyser problemet, men det är ett väldigt djupt rotat problem också. Tyvärr. Ja, det är ju en kulturfråga. Ja. Det är liksom som vi står här med bögjävel. Mm. Hur många har inte stått där liksom själva? Nej. Och skrikit liksom i stridens hetta liksom, när man typ är yngre. Man kanske blir klokare med åren, men ändå, någon är för mycket och du säger liksom, det är ju känslosport liksom. Ja, men sen alltså det är det man ser, man kan ju se även äldre, och när man då är yngre på läktaren kanske, och liksom då har man ju förebilder på läktaren. Mm. Och står de liksom och skriker sådana grejer då, så att då tänker man inte själv på det kanske. Och alltså det blir ju helt fel, även fast man absolut inte står för de värderingarna, så står man ändå där och skriker det liksom. Ja, men det är ju liksom alla de här slagorden. Du har liksom inte bara bögjävel och kukfitta, allt det här liksom. Ja. Mm. Allt är höjt typ samma som där. Mm. Bara att bögjävel kanske är lite mer nischat just mot homofobin. Mm. Ja, men sen också som vi tog upp i podden förra veckan, att det är ju den kulturen, inte bara på läktaren heller, utan bland lagen i omklädningsrummen. Mm. Och det är också att en homosexuell fotbollsspelare vågar ju inte komma fram. Kan då den här kampanjen hjälpa till? Det är ju skitbra. Mm. Mm. För det behövs. Det är ju det också, att banderollerna syns ju verkligen. Alltså vi på läktaren ser ju inte själva vad vi hänger upp, men det är ju därför man hoppas att motståndarna ska hänga upp. Och sen sitter det garanterat folk hemma och kollar på matcherna som inte känner sig välkomna på läktaren helt enkelt. Och ser de då en sån banderoll, så ja, då kanske de känner sig mer välkomna. Och det är likadant för spelarna då. Ser de att det hänger en banderoll där liksom, fotbollssupportrar mot homofobi, så ja, kanske de får mod i sig också liksom. Och slippa gå runt och hålla en sån stor hemlighet. Det är ju en lite Älvsborgs ledord också. Vi tillsammans, det säger vi ju alltid. Och det här är verkligen någonting som går under vi tillsammans-parollen. Mm. Ja, alltså, det är jättebra. Alltså, jag är absolut för. Jag bara anser att ni tar ett stort, stort problem. Alltså, som är inrotat i oss. Mm. Och det kommer ut liksom oavsett. Alltså, det kan inte komma från... Alltså, Vi drev bort all rasism från läktarna, för inte, alltså det är ju försvunnit. För det, jag menar på 80-90-talet, ja, början 20-talet fanns det ju mycket rasism. Och det är liksom, nu är det inte okej att stå och skrika negerjävel direkt på läktaren. Eller göra apdjur. Alltså i Stockholmsstäder, de kastar ju bananer på målvakterna. Ja. Och det är liksom det är samma grej där. Det ska inte vara okej att säga bögjävel lika lite som det är okej att säga negerjävel. Liksom. Mm. Ja, precis. Nej, ja, men det är starkt jobbat. Ja. Absolut. Jag ska ta bort huliganismen också sen. Ja. För att det är ett annat problem. Det är ett annat problem. Det löser man inte på en dag. Men det gör man inte det här heller. Men på tal om det, jag gick inte in på det förut när Janne var här, men det noterar ju väldigt mycket här från AIK-matchen. Du går in på AIK-matchen här efter vi pratar huliganism alltså. Ja. Det är väl de man förknippar med huliganism, eller? Shit. Nej, men jag ser inte pyroteknik som någon huliganism-grej direkt, men... Det är många som ser AIK som du säger som en väldigt farlig supporterskara liksom. Jag håller med om det. Alltså pyroteknik ses inte som farligt för mig heller om du används på rätt sätt. Mm. Och liksom rätt sätt, alltså, då är det liksom att du står i klacken, då ska man vara medveten om vad som händer i klacken. Ja, alltså, inte bara att de här 13 står liksom, och får det här liksom, i ansiktet, eller typ att de är rädda föräldrar och allt det här. Då förstår du liksom, att det blir en diskussion. Och likadant de här idioterna som försöker kasta skiten. Och liksom, det är så mycket mörkertal som gör att det här med pyroteknik får så mycket skit emot att det kan liksom vara så mycket bra med det. Mm. Och det är liksom, det som är så tråkigt. Men nu, AIK körde ju en lite rolig grej, för de stod ju på Skytteholms där, så står de utanför gallret. Mm. Med, det kan inte varit alla kanske, men absolut de flesta. Det är väl förmodligen för att slippa böterna då, för att det är ju inte inne på detta. Nej, hur är det där med böter och sånt? Alltså, jag tänkte på det också, för de stod utanför och det var ju samma där med Berlinmatchen här nu som blev avbruten. Hur är det med böter? Det... Nej, alltså det är ju Svenska fotbollsförbundet som arrangerar träningsmatcherna, det är det ju. Men jag vet inte hur de ser det när det är utanför läktaren, men de kan väl säkert väva in det att det är arenaområdet eller något sånt där. Så, det brukar de ju vara absolut ganska duktiga på. Men man såg ju streamen där på matchen och då såg man det var rök. Mm. De hade ju inte vinkeln åt det hållet, så man vet inte hur det var. Så jag kan inte säga. Men jag har sett lite bilder efter och det är riktigt snyggt. Alltså. Ja. Sen hade de även tifo också. Det är ganska unikt för en träningsmatch. Men det var ju de fyllde år just den dagen, så de körde ett schysst, enkelt plasttifo med budskapet var det styrka, gemenskap, glädje. Sånt där. Mm. Ja, de fyllde 123 år. Ja, på dagen. Grattis. Man grattar gärna en AIK-are. Nej, förlåt. Hela tillbaka om du AIK-are lyssnare. För att fortsätta med lite roliga grejer på den matchen, så var det ju, det var inte så många älvsborgare där, så de började ju sjunga mot dem som stod utanför och köra "Varför pröjsar inte ni?" Det var lite roligt då, för då svarade ju de utanför med bengalen. Och poängtera liksom att vi stod utanför, då ska det inte bli några böter. Och sådär. Det var bara en liten notis. Ja. Alltid något. Yes. Alltså supportrar överlag är ju väldigt fyndiga med just det här om det är tillträdesförbud eller allt det här överlag. Var det inte Djurgården som hade typ köpt en sån här skylift? Ja, en skylift och stod och tittade på matchen trots att de inte fick se. Ja, det var ju tomma läktare då. Ja. Det var ju samma när vi mötte Syrianska borta 2011. Mm. Så det var ju dyra biljetter och vi fick stå på kortsidan och det var liksom en träläktare som skulle vi ställt oss på den så hade den ramlat ihop. Ja. Så vi kände att vi såg lika bra när vi stod utanför utan att betala. Så gjorde vi det, men då blev de sura så då stängde de menade att det var arenaområdet. Oh. Och så i Södertälje där då arenan ligger. Ah. Så bredvid Södertälje IP så ligger Scaniarinken, hockeyarenan. Så då gick vi upp och ställde oss på trappan på Scaniarinken. Ja, vi var säkert 50 pers. Ja, vi hade klacken på Scaniarinken. Och efter matchen så tackade spelarna, de som stod på kortsidan då på den här dåliga träläktaren, och sen så kom de bort till oss och så körde de vågen mot oss som stod på Scaniarinken. Ja, men det var ju framförallt också för att det var långsidan där, det är ju helt oanvänd och ja, vi ville bara stå där liksom, för det var ju, den är helt oanvänd liksom, och men då skulle vi stå på den kortsidan och det ville vi inte. Så. Men det är lite pinsamt från arrangörs faktiskt, måste man säga. Ja, deras säkerhetsansvarig kom fram. Då körde de brukar ju köra och säga det att det här är en allsvensk arena och den är rökfri. Mm. Och då kom säkerhetsansvarig fram till oss och skulle säga till oss att vi skulle gå därifrån, och då hade han en cigarett i munnen. Så att, Men vi fick ju stå på långsidan året efter, om jag inte... Ja, så vi vann där på det. Mm. De gav upp. Ja. Eller bytte säkerhetsansvarig. Jag tror han faktiskt var lagledare året efter. I Syrianska vi pratar om. De var väl inte den största organisationen kanske. Underbart. För att gå vidare på bortamatcher så har vi Lente citat. Han har lyckats att anmäla sig på internet. Han skriver så här: "Idag har jag anmält mig för första gången på nätet till matchen mot Rynninge den 8 mars. Ja, och det är bara det. En applåd till Lente tycker jag. Alltså jag är imponerad att han ens kan röra en dator. Ja, men, alltså för Lente, internet, det är Facebook. Det finns ingenting utanför det. Nej. Och så har det varit jättelänge. Alltså, Lennart har ju varit medlem sedan vi bildades 91. Och jag pratade med de gamla resansvariga, så körde vi igång med internetanmälningar 2005. Sedan dess har Lente då ringt till oss varje gång det är bortamatch. Och sen igår, jag var ju på, eller igår, det blir ju i tisdags då, så var jag på ÖIS-matchen. Mm. Och så åkte jag hem i bilen och i ren vana som resansvarig så kollade jag upp det här reseformuläret inför Rynninge. Och då står det där Lennart Persson och så hans mejlades där Lente P. 59. Det är faktiskt det är lite chockerande. Ja, har du pratat med honom att det var han som anmälde sig? Jag ringde Lennart för att kolla upp detta. För att jag trodde att det är någon som jävlas. Ja, jag tänkte också det. Men det här var faktiskt sant. Ja. Och det är en stor dag. En av de största i Gullivarnas historia. Och med detta då kan vi ju, hur många av anmälda var vi till rynningen nu sa vi? 28 idag, det är onsdag idag. Onsdag. Så ja, när vi sänder detta så borde bussen vara full. Ja, det får man hoppas. Var det inte två bussar som Jofa sa senast vi skulle fylla? Jo, ja. Vi ska ju göra det. Så det är en buss för hoppas, lite. Vi får hoppas att det kommer lite folk till sista här. Ja. Det brukar faktiskt göra det också de sista dagarna och så även, det är inte förrän sen 8 mars än. Nej, precis. Det hinner, folk hinner få pengar och fatta att de har råd med att åka. Ja. Och sen när folk vet att Lente Persson är anmäld, då brukar det faktiskt rassla till. Ja, det kommer alltid ett par. Sådär. Ja. Ja, men jag tror fortfarande på två bussar. Ja, två bussar. Ja, jag är glad så många som bussar att det blir som åker upp. Nej, eller men är du det måste? Det är lite långt bort, tror jag. Du kan inte planera så långt. Jag hörde menar så. Jaha, okej. Okay. Ja, kanske. Jag tänkte gå på Häcken först. Om den är hemma. På lördag. Den är hemma på lördag. Ja. Varför inte? Det får du göra. Regnar inte och snöar inte och ser den mera. Du sitter ju på långsidan om du vill liksom. Stå. Ja, ändå, det är kallt. Ja, på dig jacka. Har ingen jacka. Nej, men jag vill säga det här och nu då. Jag kommer på lördag. Ja, yeah, där har vi det. Vilka grejer. Lent anmäler sig på hemsidan till en resa och måste ska gå på Älvsundsmatch. Ja, det är typ 2 år sedan. Har du varit på Brås Arena? Ja, det har varit. Ja. Jag hade faktiskt seriebiljett första året. Dags igen nu då? Nej. Inte det? Nej. Vi lämnar ämnet. Du lyssnar på 26 juni. Vi finns på iTunes, vi finns på, vad heter den andra? Podkicker för Android. Podkicker för något annat. Och så likadant, vi finns på gulliganerna.se. Yes. Och in och bara lyssna. Avsnittet släpps på fredag. Eller? Det släpps idag, det är fredag idag. Ja, precis. Det är svårt för dem att veta om det. Alltså. Ja, förlåt. Det släpps in på tisdag, så kan vi säga. Nej, onsdag. Det är onsdag, gör jag. Det är onsdag. Förlåt. Shit. Men spelar vi in förra tisdagen då? Ja. Ja, det är därför. Så var det. Jag är kvar i det gamla. Mm. Och sen också, lyssna inte på när nästa avsnitt kommer. För förra gången sa vi 28. Och nu blev det så, ni var så många som lyssnade, så nu blev det ett avsnitt redan denna veckan. Vi fick en så kallad hybris. Ja, vi har AIK-hybris. Du sitter ju här jublad och glad hela veckan. Ja. Jo, men det har ju varit väldigt positiv kritik. Både positiv och negativ. Och jag tycker det är jävligt kul att folk engagerar sig. Det är jättekul att vi sitter och plussar oss själva här nu som slut i podden. Jag jobbar mycket med min mickteknik nu, Andreas. Bara så du vet. Den sved, Andreas. Jag tyckte fortfarande att Jofas mickteknik var den bästa. Men det är för att du hörs mycket tydligare än de alla andra. Uh-huh. Kim satt liksom där. Uh-huh. Kim med lite konstiga rösten. Nu ska vi inte börja klanka ner på dem som inte är här. Och kan försvara sig. Nästa rum. Förlåt, Hultin. Du är alltid välkommen tillbaka. Nu framsar vi. Men alltså, en podd, vi säger ju veckovis nu, eller? Vi säger ingenting, känner jag. Vi låter det vara osagt, eller? Okay. Alltså, Glenn är ju expert på att dra ut det när det väl kommer ändå. Okay. Twitter, Facebook, Instagram och jag vet inte allt. Men förhoppningsvis kommer det nästa vecka då, säger vi. Ja, vi ska ha en gäst också. Ja. Jo, men nästa vecka blir det ett avsnitt, för det har vi lovat Kim. Kim ska inte prata. Då är det bokat. Ja. Vi hörs nästa vecka igen. See ya. Bra, tack och hej.